بر روی ما نگاه خدا، بر روی ما نگاه خدا، خنده می زند همان بر روی ما نگاه خدا، خنده می زند هرچند راه به ساحل لطفش نبرده، زیرا چو زاهدان سیاه کار خرق پور پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم. پیشانی عرض داد گناه، پیشانی عرض داد گناه، سیه به سر ز داغ مهر نماز از سر ریا، نام خدا نبردن از اون به که زیر لب، نام خدا نبردن از اون به که زیر لب، سهر فرید خرد بگوی خدا خدا در این فصل گل، هر چه داری به میده مبادا، مبادا، مبادا که دیگر بهاری نبینی، خدایا خدایا چرا از من را گرفتی که ما هم بگیرم. من این سوی دانی هم خان سوی دانی هم چرا درد خود کم بگیرم. روزی که رفته سفیشم و نام نزدشته به خاطر مگر برد و افتر یاد بودمش. روزی که رفته سفیشم به خاطر مگر برد و هم از دل یاد بودمش. دریغا گذشته گذشته دریغا گذشته اگر روزی از این قفص سر بگیرم نبم سر به خاک نشت نهم تا بمیرم و یا زندگی را منم سر بگیرم. از بس جانم به سینه من از بس جانم به سینه من بس را دیگر مجال آمد و شد نیست از بس که غم به سینه من بس را دیگر مجال آمد و شد نیست را چرا از من رو کرم در بود دوست یاد بود دروزی شراب سپیشم نام نمیشه ز خاطر مگر بود دوست یاد بود زنش دریغا گذشته Thank you.